299 zł, oszczędzając 200 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 listopada, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Pierwszy pacjent trafi dziś do szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym. Nie maleje, ale wciąż rośnie. Liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła 27 tysięcy. Dania zamierza wybić 15 milionów norek ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem. Do szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym w Warszawie trafi dziś pierwszy pacjent z koronawirusem. Obiekt odwiedził premier Mateusz Morawiecki, który dziękował medykom za zorganizowanie placówki. Szef rządu odniósł się też do ogłoszonych wczoraj nowych obostrzeń. Łączymy się z Karolem Darmorosem. Karolu, powiedz, na ile realne jest pełne zamknięcie gospodarki? W tym momencie lockdown jest nie tylko niewykluczony, ale też pojawia się perspektywa jego wprowadzenia. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że wiele zależy od tego, na ile i czy ograniczymy nasze aktywności. Przed nami ostatni krok, który jeśli będzie konieczny, wdrożymy za 7 do 14 dni, narodowa kwarantanna. Ale być może uda się tego uniknąć. To zależy od tego, czy będziemy utrzymywali dyscyplinę. Ta dyscyplina to przede wszystkim stosowanie zasady dystans, dezynfekcja, maseczka, a także ograniczenie się do niezbędnych czynności poza domem. I właśnie przerwanie kontaktów społecznych oraz obniżenie mobilności, jak mówił premier, przybliży nas do odmrażania gospodarki. To jednak perspektywa co najmniej kilku tygodni. To był Karol Darmoros. Dziękuję za relację. Tendencja wciąż niepokoi. Dziś ponownie rekord zakażeń. Ostatniej doby wykryto ponad 27 100 nowych przypadków COVID-19. Zmarło 367 osób. W szpitalach przebywa ponad 19 000 pacjentów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska apeluje o zachowanie zasad bezpieczeństwa, by dodatkowo nie obciążać służby zdrowia. Wiele osób niestety w tej chwili wymaga oddechu wspomaganego. Są podłączeni do respiratora. To są stany bardzo ciężkie. Dlatego pomyślmy także o sobie, że tylko dystans, tylko maseczka, tylko higiena osobista i dezynfekcja może nas uchronić przed kolejnymi zachorowaniami. Najwięcej zachorowań odnotowano w Wielkopolsce i na Mazowszu. Prawie 4 tysiące. Od soboty zamknięte będą kina, teatry, niemal wszystkie sklepy i apele. Zostańmy w domach, nie dajmy szansy wirusowi. Nowe restrykcje mają zapobiec narodowej kwarantannie i całkowitemu lockdownowi. Jest szansa na wyhamowanie rozwoju epidemii, ale na widoczne efekty przyjdzie nam jeszcze poczekać, mówi wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Dopiero mogą zadziałać te pierwsze obostrzenia, które weszły. I to dopiero zobaczymy, nawet nie wiem czy jutro, ale w najbliższych dniach. Te drugie, które zostały wprowadzone teraz, mogą dać wynik za 2 tygodnie. Jeśli pierwsze wyhamują, to te drugie powinny po prostu spowodować obniżenie dziennej liczby zachorowań. Nie zgonów, bo zgony są opóźnione mniej więcej 2-3 tygodnie. Od poniedziałku zamknięte pozostają wszystkie szkoły. Obowiązuje nauka zdalna do 29 listopada. COVID-19 zmutował na fermach norek w Danii i w 12 przypadkach przeniósł się ze zwierząt na ludzi. Premier Danii podjęła decyzję o wybiciu 15 milionów zwierząt, bo jak mówi, sytuacja zagraża skuteczności przyszłej szczepionki dla ludzi. Główny lekarz weterynarii poinformował, że w Polsce nie potwierdzono żadnego przypadku zakażenia koronawirusem wśród norek, ale jak stwierdził Bogdan Konopka, sytuacja jest monitorowana. To przede wszystkim Holandia rozpoczęła badania norek tam, gdzie właściciele lub obsługa zachorowali na COVID, więc tam badano norki i zaczęto potwierdzać, że również norki mają koronawirusa i objawy duszności. Przypadki zakażenia COVID-19 u norek stwierdzono także na fermach w Hiszpanii i Holandii. Włosi wprowadzają lockdown w 4 regionach już od jutra. To te miejsca, gdzie liczba zakażeń ponownie gwałtownie wzrosła. Chodzi o Kalabrię, Lombardię, Piemont i Dolinę Aosty. W tych regionach, tak zwanej czerwonej strefie, lokale gastronomiczne będą mogły sprzedawać potrawy i napoje wyłącznie na wynos lub z dostawą do domu. Zamknięte będą targowiska, centra handlowe i wszystkie sklepy poza oferującymi artykuły pierwszej potrzeby. Obowiązywać będzie zakaz wychodzenia z domu bez ważnej przyczyny, jak praca czy zakupy. Mieszkańcy nie będą mogli opuszczać swojej gminy. Noszenie maseczek będzie obowiązkowe również na wolnym powietrzu. Można będzie uprawiać jogging i spacerować, ale wyłącznie w pobliżu miejsca zamieszkania.

tanzen und wer nicht tanzen will am Schluss, weiß noch nicht, dass er tanzen muss. Wir bilden einen lieben Reigen, ich werde euch die Richtung zeigen. Nach Afrika kommt Santa Claus und vor Paris steht Mickey Maus. Rammstein, Ameryka. To taki głos z przeszłości, a teraz dawka nowych dźwięków, bo od kilku dni jest z nami nowy album zespołu projektu, który nazywa się 103 Point Never. I z tej płyty na dzisiaj dla Państwa wybrałem utwór, który nazywa się Long Road Home. 10 Tricks Point Never, czyli taki projekt amerykańskiego producenta elektronicznego Daniela Lopatiniego. To fragment nowej płyty Magic 10 Tricks Point Never. Płyty, która jest takim trochę hołdem dla radia. Przynajmniej w takiej formie została przygotowana, więc myślę, że jeszcze w przyszłości będziemy sięgali do tej muzyki, zwłaszcza, że Daniel Lopatin potrafi tworzyć piękne dźwięki. Zostaniemy przy muzyce nowej. Ten utwór jest z nami od kilku dni i bardzo mnie cieszy, bo bardzo sobie cenię tę młodą wokalistkę z Poznania, Mak Chlebowska, i To Fall in Love is Easy. Somehow never saw the rising sun. To fall in love is easy. Mak Chlebowska. I zostajemy przy nowościach. Ten album miał być z nami już od kilku miesięcy. Planowany był na czerwiec, no ale będziemy musieli poczekać do 29 stycznia przyszłego roku. Chodzi o nową płytę pana, który nazywa się Steven Wilson. Na szczęście co jakiś czas dostajemy jakieś pojedyncze dźwięki z tego albumu. I teraz przed nami trzeci singiel zapowiadający album The Future Bites, który nazywa się King Ghosts. Gather my thoughts, and will you help me find the transitions I forgot? Or can you be me for a moment? Yeah, live inside me, see the world the way it always looks to me. Faster than most, you bloody king ghost. But you're kind of wasted, and I wish I'd waited for you to come to. Ghost i Steven Wilson. Muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo mi odpowiada ten elektroniczny kierunek byłego szefa Porcupine Tree, więc dużo sobie obiecuję po płycie The Future Bites, ale na nią poczekamy do stycznia. Wiem, że część z Państwa bardzo się nawet zaangażowało w ten fragmencik tej naszej czwartkowej audycji, gdzie wykopuję różne rzeczy z archiwów. No i na dzisiaj też coś mam dla Państwa. W 87 i 88 roku grupa Formacja Nieżywych Schabów nagrywała kilka utworów dla Polskiego Radia. Potem te wszystkie utwory zostały zebrane i wydane na płycie Wiązanka Melodii Młodzieżowych. To był taki czas, gdy jeszcze szefem zespołu był Jacek Pałucha, więc to taka trochę inna formacja niż tą, którą znamy dzisiaj. No ale udało mi się natrafić na utwór, który na płycie Wiązanka Melodii Młodzieżowych się nie znalazł, a nazywa się Jugollo. Ten utwór opisany jest na taśmie radiowej, Formacja Nieżywych Schabów. Powiem szczerze, jeśli uda mi się jeszcze dzisiaj znaleźć odrobinę wolnej przestrzeni, no to jeszcze do tego archiwum wrócimy. Ale teraz niestety mam dosyć smutną wiadomość. Tuż przed przyjściem do radia przeczytałem, że niestety wczoraj zmarł Ken Hensley. Znamy go przede wszystkim jako szefa zespołu Uriah Heep w latach 70. To on napisał te wszystkie największe, najpiękniejsze przeboje, do których dzisiaj tak chętnie wracamy. To jeden z nich, Easy Living. Somewhere along the lonely road, I have tried to find ya.

zespół Panther Peace. Kiedy ta płyta była przygotowywana do wydania, ta edycja, no tutaj na antenie odliczałem z Państwem każdy dzień do jej wydania. I co? Ukazała się i redaktor zawinął pod pachę i poszedł. Ale nie. Podzielę się tymi dźwiękami, bo naprawdę dużo pięknych takich ciekawostek tam się znalazło. Mam na myśli nową edycję albumu Seeds of Love grupy Tears for Fears. Bardzo, bardzo polecam wszystkim fanom tego zespołu, bo naprawdę jest w czym wybierać. Wiele oczywiście tych rzeczy znaliśmy już w przeszłości i singli, i z różnych innych wydawnictw, no ale jest tam także bardzo dużo rzeczy, których do tej pory nie mieliśmy okazji słuchać albo mieć na jednej płycie, a właściwie na pięciu, bo tyle ten box dysków zawiera. Na dzisiaj Johnny Panic and the Bible of Dream w takiej dosyć specyficznej, chyba nieznanej do tej pory wersji. Johnny Panic and the Bible of Dream, grupa Tears for Fears z nowego specjalnego wydawnictwa z okazji, która to będzie rocznica? No, ze 30 lat na pewno upłynęło ponad od wydania płyty Seeds of Love. A skoro o takich wydawnictwach wielopłytowych mowa, fani grupy King Crimson nie mają łatwo. Archiwa wydają się być przepastne, bo takich zestawów było już kilka, przynoszących różne archiwalne nagrania koncertowe, studyjne, nagrania demo. No i jutro. Jutro kolejne wydawnictwo trafi w nasze ręce. To będą wszystkie nagrania z 1969 roku. 20 płyt kompaktowych, 2 DVD, 4 płyty Blu-ray. No, będzie w czym wybierać. Sporo nagrań koncertowych, ale także studyjnych. Ale dzisiaj sięgniemy sobie po chyba jedno z najbardziej znanych nagrań z grupy King Crimson z 1969 roku. 21st Century Schizoid Man. Tak, rozpoczynał się debiutancki album grupy King Crimson in the Court of the Crimson King, 21st Century Schizoid Man. Obiecałem, że jeszcze postaram się wrócić do archiwum? No to jestem w archiwum. W latach 80., dokładnie w 84 roku, na chwilę z zespołem Rezerwat rozstał się wokalista Andrzej Adamiak, ale pozostali wtedy próbowali robić coś dalej. Był przebój Nowy Świetny Plan, był drugi singiel z utworami Kuszący Wir i Nie Wyjdę na Deszcz, ale były też inne nagrania, które miały wypełnić album. Album, który do dzisiaj się nie ukazał, ale nagrania są. A na nim m.in. utwór Powrotna fala. Państwa pamięta ten utwór? Powrotna fala, Rezerwat. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za spotkanie. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Kirmuj. Zaczęliśmy od Ameryki. Ameryką kończymy. Życzę miłego dnia.